Într-una latină precultă. Respectiv, am numit-o anonimă și colectivă. Foarte pe scurt despre acești trei termeni. Pentru că nu pornim la o prezentare, la nicio formă de prezentare, înainte de a clarifica în mod necesar conținutul termenilor folosiți. Literatură precultă se numește așa orice formă de expresie literară, orice configurație cultural-literară anterioară manifestării, anterioară apariției literaturii culte. Așadar, aceea care se datorează autorilor. Autorii, în principiu, beneficiază de o anumită cultură literară, de anumită pregătire. Scriitorii nu sunt creatori populari care să beneficieze de scutul, dar și de dezavantajul anonimității. Pentru că este un scut, este un avantaj să nu-ți fie cunoscut numele în public, dar este și un dezavantaj, pentru că lumea nu te cunoaște. Așadar, literatura preautorială, dacă vreți, o putem numi precultă, adică aceea care a existat, s-a manifestat înaintea constituirii istorice, de la anumită dată încolo, a literaturii de autor. Așadar, acesta este sensul termenului de precult. Repet, pot exista și autori mai puțin culți, mai puțin cultivați, dar niciodată analfabeți sau inculți. Există autori culți, scriitori, unii de valoare națională, cazul lui Creangă, de exemplu, care avea o pregătire culturală minimă și restrânsă. Minimă pentru că nu a beneficiat de instrucția unei universități niciodată și restrânsă pentru că era restrânsă la domeniul teologic. El a făcut seminarul, vă aduceți aminte, de la Iași, de la Socola, parcă, și școala de popi, cum îi zice el. Nu era facultate de teologie, era doar seminar teologic și s-a hirotonisit, a devenit preot. Pregătirea lui culturală era restrânsă. Nu putea fi comparată cu aceea unui lui Eminescu, al bunui său prieten sau altă. Nici Caragiale al nostru nu a fost. Al nostru a devenit un simbol național, Caragiale. Nu se spune țara lui Eminescu, ci țara lui Caragiale în ultimii 20 de ani. Dar printre unor analogii nu întâmplă cu universul în care a trăit și pe care l-a transpus literar Caragiale. Cu societatea vremii lui și cu societatea care rezultă din universul său literar, societatea românească. Bun. În schimb, Eminescu are o pregătire superioară, chiar dacă nu a obținut o anumită licență. Astfel de cazuri sunt destule și în literatura universală. Nu e nevoie de o diplomă pentru ca un scriitor să fie considerat cult. E nevoie totuși de o pregătire pe care o poate face, desigur, și pe cont propriu. În schimb, autorul popular, autorul anonim, și acum mă refer la al doilea termen, literatura anonimă, este acela care nu și-a lăsat niciodată numele undeva pe creația, fie în versuri, fie în altminteri, fie de anumite obiecte. Pentru că este o creație fără nume, asta înseamnă anonymous pe grecește. Adică fără un nume de reputație, fără un nume de referință. Nume avea orice creator popular. Chiar dacă îl chema Gheorghe sau Petre. Dar nu avea un nume literar, nu avea un nume cultural, nu era o personalitate a culturii vremii sale. Creatorii anonimi există și astăzi și ei dau substanță culturii orale de astăzi. Fără ei, orice cultură moare. Dacă nu există componenta populară, componenta anonimă și colectivă. Și ajunge și la al treilea termen, colectiv, pentru că este de la sine înțeles că orice creație anonimă de mari proporții, mă refer de pildă la balade, nu mai spun cazul antichității, creațiile epice, fie ele aedice, fie ele rapsodice, nu sunt opera unui singur creator. Prin urmare, ele aproape că impun calificativul, ele, adică aceste creații, aproape că impun calificativul de creație colectivă. No, Homer a fost doar numele, doar eticheta, doar convenția care s-a pus pe o creație ale cărei origini urcă până în epoca miceniană, o creație colectivă și anonimă. Creația epică, ciclurile epice. Veți fi bineveniți mâine la deschiderea conferinței de mitologie și folclor. Știți, cred, de aceea și doamna profesoară m-a căutat, că mâine și pâine are loc această conferință. E o inițiativă interesantă pe care am sprijinit-o. Aceea de a lărgi cadrele stricte de specialitate clasică sau clasicizantă ale departamentului printr-o experiență științifică și culturală, în sens larg, novatoare. Da, deci sunteți bineveniți. Programul este anunțat mâine și poimâine. Mâine toată ziua, până la ora 6, poimâine pare mi se că numai prima parte a zilei, fiind totuși duminică. Iată deci cele trei nervuri, spuneam și prima oră, prima oră de curs, cele trei determinări ale acestei literaturi, căreia i-am putea acorda, i-am putea oferi o singură numire, un singur epitet, o singură calificare, aceea de literatură populară. Mă puteți întreba de ce n-am făcut-o sau de ce n-o fac. N-o fac pentru că termenul de popular este polisemantic, este vast, este complex. Iar dacă legăm de termenul de literatură, literatură populară, respectiv folclor, am convingerea că ajungem să translatăm, să transferăm discuția din spațiul specific expresiei literare anonime, latine anonime, în spațiul expresiei literare moderne, culturale moderne. Adică, acolo unde putem vorbi în zestrea unei națiuni, zestrea unei națiuni moderne, zestrea culturală unei națiuni moderne, de folclor. Termenul propus de folclor nu este acceptabil în plenitudinea sa semantică, plenitudinea sa conceptuală, realităților antice. Pentru că este vorba de un folclor impur. Este vorba de o zestre cultural-literară aflată la încrucișarea dintre manifestările propriu-zis literare și cele religioase sau mitologico-religioase. Ori, folclorul în accepțiunea modernă reprezintă produsul creației populare. Oare de ce popor putem vorbi în cazul literaturii latine? De poporul roman care, de la origine, a avut trei elemente componente, etnice componente, lațialii, da, adică locuitorii indo-europeni ai Lațiului, coborâți cine știe exact când, sabinii și etruscii. De la început, aceste trei componente au alcătuit profilul etnic roman. Era el unul pur, cum am vorbit despre vechii germani, de exemplu, sau despre vechii slavi. Nici vorba. Expresia latină i-a unit însă, a unit aceste componente etnice, dar această expresie literară este departe de a fi una sau tot una cu creațiile folclorice în sensul obișnuit al termenului. Bun, și acum ne reîntoarcem puțin la conținutul acestei părți ultime a introducerii. Aș spune că poemele și creațiile dramatice ale primilor autori latini pe unii dintre ei i-am și pomenit, respectiv pe Livius Andronicus îl adăugăm pe Gneus cu G, Gnaeus Nevius și pe Quintus cu Q Ennius. Așadar, poemele, poate ar fi de precizat, poemele de natură epică, poemele epice, care au avut ca autori pe acești trei prim poeți latini, Livius Andronicus, Gneus Nevius și Quintus Ennius, precum și creațiile dramatice ale lor, toți trei au fost și poeți dramatici, autori de comedii, respectiv de tragedii. E bine, poemele epice și creațiile dramatice ale acestor autori conțin, chiar dacă s-au pierdut în foarte mare măsură din Antichitate până astăzi, ceea ce s-a păstrat, reprezentând doar fragmente izolate de dimensiuni variabile. E bine, repet a treia și ultima oară, poemele epice și creațiile dramatice ale acestor primi poeți latini conțin o serie de urme ale unor producții literare anterioare, ale unei producții literare anonime și colective, producții literare care nu a fost, să spunem așa, distrusă sau suprimată de acești autori, ci dimpotrivă a fost absorbită de ei. A fost incorporată de ei în propriile lor creații. Au devenit, cu alte cuvinte, forme și au reprezentat un conținut constitutiv al literaturii latine culte arhaice. Pentru că este vorba de sfârșitul secolului al III-lea, scuzați-mă, sfârșit, secolul al III-lea, da, spus bine. Respectiv, prima jumătate a secolului al II-lea ante Hristos. Sfârșitul secolului al III-lea, mă gândeam la acea dată care, pe care am prezentat-o mai demult, ca fiind data de pornire a literaturii latine culte, data la care se reprezintă la Roma, 240, este anul crucial, care marchează debutul literaturii latine culte la Roma. Se reprezintă la Roma prima piesă. În speță o tragedie de inspirație greacă, inspirat așadar după una sau mai multe creații grecești din spațiul tragic, nu știm exact nici subiectul, nici scriitorul, poetul grec despre care ar fi vorba, știm doar că autorul acestei prime tragedii de expresie latină, forjate după, deci modelate după unul sau mai multe tragedii, una sau mai multe tragedii grecești, a fost Lidius Andronicus, el însuși grec original din Tarentum, adus ca prizonier de război, pe când era doar un copil, la Roma, în jurul anului 270, după 272, anul cuceririi bogatei colonii grecești Tarentum, de către romani. Ei bine, cel mai important indiciu, cea mai importantă mărturie, de natură internă, care susține, care dovedește afirmația de mai sus, îl reprezintă identificarea, existența în creația epică a celor trei poeți menționați, a unui vers de tip special, a unui vers fără corespondent metric în poezia greacă. Fie în poezia dramatică greacă, adică în poezia care a servit ca suport ritmic comediilor și tragediilor grecești, fie în poezia greacă în general, lirică sau epică. Este vorba de un vers specific latin, unic, prin faptul că nu a cunoscut în interiorul poeziei latine refaceri sau creații imitative după modelul respectiv. Iar acest tip de vers a cunoscut încă din momentul în care a fost pus în circulație de către primul creator roman cult de poezie, Lidius Andronicus, sub denumirea de versus, versus Saturninus. Versul Saturnin. Există în tradiția culturală latină și o altă variantă a numelui versului, fără elementul consonantic al sufixului, adică fără N. Saturnius versus. Există și această denumire pe care o întâlnim la gramaticii latini din secolele ulterioare, mai ales din epoca imperială. Versul Saturnin își trage numele, și observați că am notat cu majusculă pentru că este un nume propriu, chiar dacă adjectiv, din punct de vedere gramatical. Își trage denumirea acest tip de vers de la binecunoscutul nume al zeului Saturnus. Denumirea este pur latină, fără nici o legătură cu vreo rădăcină lexicală greacă. Numele Saturnus constituind transpunerea sau echivalența în materialul onomastic latin a numelui zeului grec Cronos. Cronos, articol masculin, cu majusculă, reprezintă transformarea în substantiv propriu a unui substantiv comun, numele timpului. Zeul Cronos este zeul timp în gândirea mitologică sau mitologico-religioasă greacă. Cronos, ocupând locul unui zeu important, pre-olimpian din Cronos se vor naște zeii olimpieni sau seria de frați și surori care împreună s-au revoltat împotriva domniei tatălui său, tatălui lor, Cronos, și l-au dat jos de la stăpânirea Universului. Astfel a apărut ultima generație de zei, aceea a zeilor olimpieni, cu sălașul în colin. Iar Cronos era fiul lui Uranos, și de aici mitologia greacă și al Gaiei, Gaia, Pământul. Deci Pământul și Cerul au zămislit timpul, da? În mitologia greacă. Cu majusculă, zeul timp. E bine, romanii nu au cunoscut această mitologie decât printr-un contact târziu, cultural târziu. Au avut însă un zeu care a reprezentat echivalentul grec, echivalentul latin al grecului Cronos. Acel zeu latin s-a numit Saturnus. Saturnus însă nu a fost stăpânul Universului. De aceea, mitologia romană nu este compatibilă cu cea greacă în acest punct. Există o ruptură evidentă, semn că una nu a avut de-a face cu alta. Saturnus a fost un rege mitic, deci aparținând unor vremuri preistorice, anterioare istoriei, care a locuit însă într-un spațiu foarte istoric. Un zeu anistoric, mitologic sau mitic mai degrabă, a locuit într-un spațiu foarte istoric, adică în Italia. Saturnus, credeau romanii, a fost primul zeu al viitorului popor roman și al tuturor neamurilor italice. Așadar, versul Saturnin vrea să spună că era un vers de o mare vechime, practic de cea mai mare vechime, primul vers pe care l-au cunoscut și practicat romanii. Versul de pe vremea regelui Saturnus. De numele acestui zeu Saturnus este legată o mitologie romană bine articulată. O mitologie a începuturilor Italiei. O Italie transistorică, anistorică, atemporală, O Italie ieșită din timp. O Italie primordială. Primordia înseamnă începutul. Primul început, începutul absolut. Prima formă de existență a Italiei, în mentalul roman, a fost o Italie îmbelșugată. O Italie în care nu exista munca grea, durus labor, în care nu se arau ogoarele cu plugul, boii nu trudeau ca și omul pentru a trage brazde, pentru a însămânța. Cerealele, grânele, pomii fructiferi creșteau de la sine fără grija și mâna omului, totul era un fel de paradis italic. Nu paradis biblic, ci italic. Adică, totul se năștea de la sine, se autogenera, ideea fundamentală fiind că omul nu mișca niciun deget ca să se bucure de toate aceste avantaje ale civilizației. Animalele erau îmblânzite de la sine, cele sălbatice nu afectau existența omului, era, repet, o viziune, cum spunem astăzi, idilică, adică o viziune utopică, o viziune a fericirii absolute, în care omul se bucura de tot și de toate. Aceasta a fost vârsta de aur a omenirii în mentalul italic, cel mai îndepărtat. În mentalul arhaic, adică în sensul original al termenului de arhaic, de la arhe, adică început. Italia primordială. A fost o Italie nu săracă, nu pusă sub semnul primejdiei în fața hoardelor de invadatori sau a cataclismelor naturale, a inundațiilor, a incendiilor, a erupțiilor vulcanice. O Italie, repet cuvântul pentru că e cel mai sugestiv în română și în limbile moderne, paradisiacă, dar fără legătură cu paradisul biblic. Nu au avut ce legătură, evident. Deci, romanii culți, artiștii scrisului, au numit tipul de vers atestat de primele creații epice latine datorate celor trei poeți, vers saturnin sau saturnic, se poate pronunța și sufixul ic, adică cel mai vechi vers de expresie latină. Vers folosit în latin. Înaintea lui, nemai existând nici o urmă. Ei bine, acest tip de vers, care nu se regăsește, repet, în metrica greacă, a fost utilizat în cursul primelor patru decenii ale secolului al III-lea și ulterior, până spre sfârșitul veacului al II-lea, de către primele generații de poeți latini. Este aceasta dovada faptului că anterior apariției culturii scrise, culturii literare scrise, și în spațiul latino-italic, au existat forme literare preculte, anonime și colective, pentru că este evident că nu Andronicus, repet, un copil adus de Marcus Livius Salinator, cuceritorul Tarentului la Roma, pe când avea vreo 7-8 ani, nu Andronicus, care era grec și se numea Andronicos, latinizat Andronicus, a inventat Saturninul, versul Saturnin. El îi preexistă. Da. Saturninul nu era, și aș mai adăuga acest lucru, în favoarea vechimilui și în favoarea ideii de creație literară anterioară, de produs literar anterior nașterii, apariției culturii literare latine scrise. Saturninul nu era, de fapt, un singur vers, un vers simplu, cu o schemă repetabilă prin unicitatea ei, unicitatea formulei. Saturninul era, de fapt, un sistem de versificație, pentru că, așa cum au demonstrat savanți importanți, prestigioși din secolul abia încheiat, dintre diferitele exemple, diferitele cazuri, diferitele forme de Saturnin păstrate până astăzi, există diferențe metrice mari. Ceea ce înseamnă că nu avem de-a face cu o schemă unică, schema era variabilă, ad libitum, după nevoile, ob necessitate metricam, după nevoile versului, după necesitate, din necesitate metrică, după nevoile versificației, și că în spatele lui se ascund, mai mult ca sigur, nuclee de versuri anterioare, pe baza cărora s-a coagulat Saturnin. În plus, cum au demonstrat mai ales cercetătorii americani din a doua jumătate a secolului trecut, cercetări cu care au fost de acord mari specialiști în poezie latină sau în literatură latină, cum a fost de pildă Pierre Grimald, Saturninul reprezintă o formulă mixtă, o formulă care face trecerea de la versul simplu, greu de cunoscut pentru că nu s-au păstrat mărturii, de la versul italic sau latino-italic simplu, probabil de dimensiuni reduse, la exprimarea mai liberă, asemănătoare exprimării în proză. Deci este un vers intermediar între poezia concepută ca formulă metrică simplă, ușor de reținut și de reprodus prin oralitate, și proza care nu mai reprezintă o formă literară simplă nici pe departe. Proza este dovada unei elaborări literare bazate pe tehnica scrisului. Se confirmă acest lucru prin faptul că toate creațiile populare de natură epică, de tipul baladelor, de mai mici sau de mai mari proporții, pot fi ușor reținute în cantități uriașe, de mii de versuri, sau școala americană de oral poetry, în fruntea căreia s-a aflat un savant american dispărut la vârstă foarte tânără, sub 40 de ani, Milman Perry, ca să demonstreze caracterul pur oral al unităților aedoprozodice, aedorapsodice, care stau la baza Iliadei și Odisei, s-a folosit de exemplul cântăreților sârbi de la sfârșitul secolului al XIX-lea și din prima jumătate a secolului al XX-lea, cântăreți sârbi care erau în stare să recite mii și chiar zeci de mii de versuri, de balade. Ei fiind analfabeți. Deci, acest Saturnin s-a construit prin aglutinarea unui tip de vers necunoscut nou astăzi. Un vers simplu și de dimensiuni probabil reduse și a unui tip de exprimare mai alambicat, bazat pe tehnica prozei, pe tehnica de construcție a discursului în proză. Aceasta este concluzia studiilor americane consacrate satul minului și aceste studii americane consacrate latinității își au corespondența în prima jumătate a secolului al XX-lea în studiile de poezie orală, oral poetry, inițiate de Milman Berry pentru a explica geneza Iliadei și Odisei. Și geneza Iliadei și Odisei, Berry și școala lui, au pus-o în seamă unor școli, unor grupuri de aezi și de rapsozi de la sfârșitul mileniului al doilea înainte de Hristos și începutul primului milenar înainte de Hristos, școli de tradiție literară, poetică, comparabile cu poezia modernă, respectiv cu poezia anonimă, colectivă, populară din zona balcanică. Ne oprim aici, pentru că reluăm cu forțe proaspete ultima oră și